Sen öğündü mü bilmezsin, bendeki yaralar türlü türlü. Öğüt versen öğüdü mü bilmezsin, bendeki yaralar türlü türlü. Hüdey hüdey hüdey hüdey efendim, hüdey hüdey hüdey dağlar ve sence. Hudey hudey hudey hudey efendim, hudey hudey hudey bağlandı ben. Karşı bülbül figan eder güllere karşı. Gel beni ağlatma ellere karşı. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Gel beni ağlatma ellere karşı. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Hudey hudey hudey hudey efendim, hudey hudey hudey bağlar ve sendim. Hudey hudey hudey hudey efendim, hudey hudey hudey bağlandı ben. Çok derdim var hangi birin söyleyin. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Çok derdim var hangi birin söyleyin. Bendeki yaralar türlüdür türlü. Hudey hudey hudey hudey efendim, hudey hudey hudey dağlar ve sendim. Hudey hudey.